Καλά καλά, ο ζαράκι κι τόκο, γιώμου ασία κόγκο, ο σιλίο μπέμι μπόιε. Να μόνι, να τάλι, πει να σου κύσει. Να μόνι, να κόκα μουατή, να λικάμπο ολιό. Μουασί να γκάει, ζωτό μιλά, μαϊνίλε εσύλα. Κόπα κόλλη, για μόπο μαντιγή, ασύ ποσό. Να μόνι, να τάλι, πει να σου κύσει. Να μόνι, να κόκα μουατή, να λικάμπο. Y lo y con mi liquelemba.